بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایه ما ته وحی نازل شوی ده چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره واورېدله. بیا یې له بېرته ستنېدو وروسته خپل قوم ته وویل موږ خورا یو ډېر عجیب قرآن اورېدلی دی. ولم نشرك بربنا احدا. چې د سمې لارې لورې ته لارښوونه کوي له دې کبله موږ پر هغه باندې ایمان راوړی دی او اوس به موږ هېڅکله له خپل رب څوک شریک نه ګڼو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د رب شان ډېر لوړ او پورته دی هغه څوک مېرمن یا زوی نه دي نیولي. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ ناپوهان د الله پاک په باب ډېرې د حق پر خلاف خبرې کوي. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. او دا چه موږ ګڼلی وه چه انسان او پیری هېڅکله د خدای جل جلاله په باب درواغ نشي ویلی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. او دا چه د انسانانو څخه ځینې کسانو د پیریانو څخه د ځینو کسانو پناه غوښتله په دې توګه هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. او دا چې انسانانو هم هغه ګمان وکړ لکه چې ستاسو ګمان و چې الله پاک به کوم پیغمبر راوونه لېږي. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. او دا چه موږ د آسمان پلټنه وکړه نو ملیدل چې هغه له پیرادارانو څخه ډک دی او د اور غورځونکو ستورو باران کېږي. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. او دا چه پخوا موږ د غوږ نیولو لپاره په آسمان کې د ناستې ځای میندلو خو اوس چې څوک په پټه په غلا د اورېدلو هڅه کوي هغه د ځان لپاره په څاروځي کې یو اور غورځونکی ستوری موجود مومي. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. او دا چې موږ په دې نه پوهېدلو چې آیا د ځمکې له اوسېدونکو سره د کوم ناوړه چلند کېدلو اراده کړی شوې ده یا د هغو رب هغو ته د سمې لارې ښودل غواړي. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. او دا چه لموږ نه ځینې خلق صالحان دي او ځینې له دې نه ټیټ دي موږ په بېلابېلو ډولونو کې ویشل شوي یو. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. او دا چه مونگ انگیرلا چی نپز مکا کی مونگ اللہ پاک دی وسی کولای شو او نه پتی سماتی ور کولای شو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا. او دا چه کلا چه مگ لارخونا واردله نو مگر باندی ایمان راول نو هر سوک چه پخفل رب باندی ایمان راولی دا غصر به ده حق تلافی یا ظلم ویره نبی. و انا من المسلمون و من القاسقون فمن اسلم فأولئك تحظوا رشدا. او دا چه ده مکسا زنی مسلمانان یعنی ده الله پاک امر منن کدی او زنی لحقنا منحرف نو چاکی اسلام د امر منلو چلند غره کل او غوی د زغورن لارا ولت ولن. و اما القاسقون فکانو لجهنم حقبا. او کم کسان چه لحق نمن حرف دی او غوی دو زخ دسوان مواد گردی دن کی دی. وَأَن لَوِ اتَّقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. او اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ما تدا وحی شویده چه که خلق پسبات سر پسما لارت حلوائی نو مقباغوی خخلو بکلیو. لِنَفْسِنَهُمْ فِيه وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا. تر تو چه فدی نعمت را غوی وازمیو او تو چه دخل رب دا ذکرنا مخوالوی نو دا غر رب اغا پسخ عذاب کی اختکلی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. او دا چه جماعتنا دا اللہ پاک لپار دی نو لدی کبل پغو کی لا اللہ پاک سرکون بلسو مبولی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. او دا چې کله چې د الله پاک بنده دغه د بللو لپاره ودرېده نو خلق پر هغه باندې د ودرېدلو لپاره چمتو شول. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے پیغمبره ووایه چې زه خو خپل رب بلم او له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويا زتاشته نبتز ديان غسولو واقلرم نه بسكي جني. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا. ويا ما د الله پاک له مؤاخذیت څخه هیڅ څوک نشي ژغورلی او نه زه د هغه له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلی شم. الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. زما مسئولیت لدی پرته بل څه نه ده چې دا الله پاک وینا او دغه پیغامونه ورسوم او هر څوک چې دا الله پاک او دغه پیغمبر خبره ونه مني دغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلق به هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی به لخپل دغه چلند نه روان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره یې واده کېږي، نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمېر لږ دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وايا زنفو هيگم چه بكم شوا داتي لطاش سرکيجي غني جيده أو كز ما رب داغي لفار كما وقده مودتا كي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هغه په غیب عالم دی، په خپل غیب باندې څو نه خبروي. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. پرته دغه استاج نه چې هغه یې د غیبو تذکرې لمر کولو لپاره غوره کړی وي، نو دغه مخکې او ساته غصابي انك تاكي. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ترسوكي هغا أفهيكي شي هغوي دخل رب غامون ورسول أو هغا دغو طول شابريال إحاطة كريدي أو هر يو سي بسمار. بسم الله.